Detroit, feel this. Thomas Öberg som en speedad Iggy Pop far omkring som en galning på scenen i The Studios I Wanna Be Your Dog. Som när Bob Hund gör en naturligtvis blir din hund. Publiken på Cirkus i Stockholm, de erkänner inte. De vill absolut ha mer. Men jag undrar, ja, Bob Hund brukar inte komma in hur många gånger som helst. Fast å andra sidan, med det här publiktrycket så kanske de ger efter för en gångs skull.